κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν νέα μέτρα? Ας τους δούμε λοιπόν. Και ας δούμε πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Μία παλιά, ωραία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω επίκαιρη και σήμερα. Που αφορά όμως άλλες ομάδες κοινοβουλευτικές. Ναι. Το με του προηγούμενου. Που ψηφίζανε μέτρα. Αυτοί δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Ποιο παιδί. Καταρχήν ψηφίσουν αντίμετρα. Καταρχήν ψηφίζουν αντίμετρα, άρα κατά των μέτρων. Το αντίθετο πράγμα του μέτρου. Ναι, δεν είναι μέτρο αυτό, δεν πληρώνει. Όχι. Είναι αντιπληρωμή. Αυτό. Αντιφόρο. Αντιφόρο. Που λέμε. Αντίδωρο. Αντίδωρο ο μισθό. Είναι αντί. Είναι βασισμένο στο αντί και ψηφίζουν μέτρα σωτηρία και εξόδου από την κρίση. Όπω είπε και ο Σπίρτζη τώρα γλύφοντα τον Πρωθυπουργό. Είπε ο Σπίρτζη ότι ο Πρωθυπουργό τη εξόδου τη κρίση. Όταν που βλέπουμε εμείς τώρα. Τον προλόγησε. Βλέπουμε, ας πούμε, μια εξυπνησίτα να ανοίγει μπροστά μας γιατί βγαίνουμε από την κρίση. Να η πόρτα. Αυτό ακριβώς. Είμαστε μαζί σήμερα γιατί είναι η τελευταία live εκπομπή λόγω μεγάλης εβδομάδας. Έχουμε και εμείς εδώ τα πένθη, τα θεία δράματα. Τις κατανοητικές μας μέρες, να το πούμε και έτσι. Είναι μεγάλη Τρίτη σήμερα. Συγγνώμη, είναι της Κασιανής. Της Κασιανής πήγα να πω. Της Κασιανής ήταν κάποτε. Έχει βάλει λουλούδια στην Κασιανή ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή εγκαινιάζει την εθνική πατρών Κορινθού. Και ανέβηκε πριν ο Σπίρτζης πάνω, τον προλόγησε εκεί στην Παναγοπούλα, που δεν θα λέγεται πια Παναγοπούλα. Πώς θα λέγεται το τούνελ, γιατί με το ονόμασαν όλα τα τούνελ. Καταρχήν δεν το λέγαμε ποτέ Παναγοπούλα. Κανείς, ναι, το ξέρεις Παναγοπούλα, όχι. Τώρα πώς θα το λέμε, από Παναγοπούλα πώς θα λέγεται? Τεμπονέρα. Όχι, είναι το προηγούμενο. Το προηγούμενο είναι Τεμπονέρα. Έξοδος από την κρίση. Όχι. Γιάννης Μενανή. Όχι. Τσακαλώτος. Μέρκελ. Όχι. Όλα αυτά που σου είπα δεν είναι πιθανά. Πιθανά. Δεν θα μπορούσανε. Ανδρέα Παπανδρέου θα το λέει. Το τούνελ αυτό που είναι εκεί και όπως είπε ο Σπίρτζης. Όσα είπα. Όπως μας ενέπνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τώρα μας εμπνέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς δεν το πάνε Τσίπρας να τελειώνει. Ο εμπνευστής των όλων. Να σου πω κάτι. Όλα σου είπα ταιριάζουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάπως ξεκινήσαν όλα αυτά που λέμε. Και η Μέρκελ σήμερα κάπως ξεκίνησε κάποτε. Το προηγούμενο θα λέγεται Στεφανόπουλο, το προηγούμενο ήταν Τεμπονέρα. Στεφανόπουλο. Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι από την Πάτρα, ναι. Και θα λέγεται Ανδρέα Παπανδρέου, το που με συγκίνησε νομίζω... ο Σπίρτζης. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από την Πάτρα, γιατί όχι. Έχω πρόταση. Τι? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, στο λένε και Γιώργος. Νικολόπουλος, γιατί όχι. Πού είναι ο Νικολόπουλος από αλλού? Κάνει άλλες δουλειές. Η Νατάσα Ιράγιου, γιατί να μην έχει σύραγγα Ιράγιου. Ο Νικολόπουλος βοηθάει όπως μπορεί, κάνει τις δουλειές που πρέπει να κάνει στη Βουλή και είναι λαγός, ωραίος κτλ. Εγώ προτείνω πως μπαίνουμε στο τούνελ του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πάμε. Ο Νικολόπουλος. Στην πρότασή σου. Αμέσως έρχομαι. Ο Νικολόπουλος που λες ότι είναι πολύ χρήσιμος κτλ. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι σαν το survivor που λέμε πρώην μισθοφόρος. Είναι νυν. Είναι νυν μισθοφόρος. Του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά. Ανεξάρτητος. Και πρόεδρος της Χριστιανοδημοκρατίας. Πάει ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δουλίτσα είναι. Είναι δυνατόν ένα αριστερό κόμμα να συνεργάζεται με έναν κάργα δεξιό και στα όρια ομοφοβικού και άρα ρατσιστή. Στα όρια ομοφοβικού. Δεν είναι, όχι, είναι πέρα από τα άρια του ομοφοβισμού. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει. Και του δεν είναι δυνατόν. Επανέρχομαι στην λοιπόν, πρόταση. Η πρόταση, Θύμιο. Όταν μπαίνουμε στο τούνελ Ανδρέα Παπανδρέου, ακούγεται και η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου με στο τούνελ από μεγάφωνα. Και βγαίνοντας, μούτσες. Άπως, είπες όταν μπαίνει. Δεν χρειάζεται. Για μια Ελλάδα νέα, υπερήφανα γυρατιά, όλη αυτή την παπάντζα που τσίμπησε ένα 50% και φάγαμε ψωμί από τον Ανδρέα. Και κρέας. Και κρέας. Όλο αυτό που ακόμα τρώμε το κρέας. Ένας λαός που θυμάται και ψηφίζει όποιον του δώσει να φάει ψωμί με τον Ανδρέα, έτσι και με αυτή την αισθητική που συνοδεύει το ψωμί με τον Ανδρέα. Όλα αυτά λοιπόν, να ακούγεται και η φωνή του μέσα εκεί στο νυν Παναγοπούλας. Από πρώην Παπανδρέου, νυν Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου. Με έκο, όμως έτσι να είναι και τρομακτικό με έκο. Και να αναβοσβήνει το φως την ώρα που περνάς. Και θα μπορούσε να μας υποδέχει τη Δήμητρα Ελιάνη στην είσοδο του τούνελ. Ναι, ας πούμε. Περάστε, αυτοκίνητα μπρος δεξιά. Και να κάνει αυτό που το νόημα που τη έκανε ο Ανδρέας τότε το σήμα για να μπει. Ή να έχει φωτογραφίες. Να έχει φωτογραφίες. Και σιδηρόδρομο. Ο Σπίρτζης εξήγηλε. Έχει χώρο για σιδηρόδρομο. Θα φτιάξουν. Και δέντρα θα φυτέψουμε. Στη θάλασσα. Και δέντρα θα φτιάξουμε. Μόλις εξήγηλε και δρόμους. Και νέο σιδηρόδρομο το Αθήνα Πάτρα. Τι λένε. Τι λες. Χαρίλα ο Στρικούπης ο καινούριος. Όχι, ο Τσίπρας το εξήγηλε τώρα. Όχι ο Σπίρτζης, ο Τσίπρας το εξήγηλε αυτό. Ναι. Οπότε έχει αρχίσει η ανάπτυξη. Αναπτυσσόμενοι. Αυτά, ο Τσίπρας τώρα εγκαινιάζει έργο που το κατήγγειλε ως αρχηγός αντιπολίτευσης γιατί πήγαινε στους συγκεκριμένους εργολάβους παραχωρησιούχους με κριτήρια σταθρά της Νέας Δημοκρατίας που άφηνε υπονοούμενα για μια ασφαλή γιατί δεν το πήρε ο Καλογρίτσας, το έκανε ο Μπόμπολας. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει και Καλογρίτσα μέσα, σωστό. Δεν ξέρω ότι οι τοξότες υπάρχουν εκεί από κάτω και από πίσω και από πάνω. Λοιπόν, τώρα που γυρίζει, παιδιά, να κάνουμε και μια γεφυρούλα με συνία Σικελία. Μικρή είναι. Συγγνώμη κιόλας. Κρεμαστή. Κρεμαστή. Ναι, τα κρεμαστά είναι αντίρρηκτα. Ριοντήριο, πώ καταφέραμε. Τι ναι. Φοβάστε κρεμα, τι θε, χτιστεί, χτιστεί. Υπόγεια, κάτω. Α, υπόγεια. Τα τούνελ. Αμάχινη τύπου. Αφού τώρα θα κλείσει μάλλον η μάχη, γιατί βλέπουμε αυτά και με αυτά. Τσάμπα έργο αυτό. Τσάμπα η μάχη. Αυτό τσάμπα έργο. Τόσα λεφτά για το τύπο. Θα γίνει μια χινούστα κι εμεί εκεί. Ποιο θα περνάει εκεί, αφού η Ευρώπη χωρί τη Βρετανία καταλαβαίνει. Τέλο πάντων. Φαντάζε να έχει υπόγεια σύνορα. Να έχει να πάνε κάτι στρατιώτε από κάτω, να μην αφήνει να περάσει. Θα την ξαναχτίσουν. Ναι. Θα κάνουν τελετή οι ΗΠΑ από εκεί και από εδώ. Όποιο είναι πρόεδρο καινούριο που θα βγει τον Απρίλιο-Μάιο, θα ξανακλείσουν να βάλουν τι μεντόλιθου. Θα καλά, τα χτίσουν. Ένα τείχο υπόγειο. Τείχος. Κάτι φοιτητέ δικοί μα μπορούν να παραβοηθήσουν. Που χτίζουν κάτι πόρτε με τι μεντόλιθου εδώ στα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Και κάτι υπουργοί μα μπορούν να βοηθήσουν που είναι τι μεντόλιθοι. Ναι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ναι. αυτού για να πιάσουν. Και πρώην υπουργοί, το σκεφτούν και τον Κυριάκο μερικού. Πάρα πολύ. Το σύνολο σχεδόν. Το σύστημα έχει. Το σύνολο σχεδόν. Τούβλα έχουμε. Πέρυσι έρχεται Πάσχα, έτσι. Είμαστε στη βδομάδα την Πασχαλινή. Περίμενε, το λες μόνος ή έχουμε ενημερωθεί αρμοδίως? Όχι, δεν το έχω. Ο Γιακουμάτος μας το έχει πει σαν υπόπτο χρόνο, δεν αλλά. Δεν ενημερωνόμαστε αρμοδίως. Όχι. Θα θυμηθούμε τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πέρυσι, τέτοιες μέρες, πέρυσι το Πάσχα. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης περιπέτειας. Τα δύσκολα είναι πίσω μας. Καλύτερες μέρες έρχονται. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα το Πάσχα που σηματοδοτεί και το πέρασμα σε μια καινούργια εποχή. Λοιπόν, ήτανε περσινό Πάσχα που πάλι ελπίζαμε σε εκείνο το Πάσχα να έρθει ανάπτυξη και το είχαμε συνδυάσει με την Ανάσταση. Και εδώ ακούσαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του Τσίπρα, υπάρχουν και του Καμένου και των Υπουργών Βουλευτών που λέγανε ότι περνάμε αυτό το Πάσχα και μετά είναι όλα ρόδινα. Ναι. Λοιπόν, περάσαμε εκείνο το Πάσχα, ήρθε αυτό το Πάσχα και τώρα μετά το Πάσχα έρχεται ένα πακέτο, μια πακετάρα μέτρων καινούριων στη Βουλή, γιατί. Δεν βγαίνει αλλιώς. Περάσαμε λίγο όπως γρήγορα από την Ανάσταση στο Πάσχα. Γιατί η Ανάσταση παίζει τα άφρενα και ανάπτυξη. Ναι. Γιατί πήγαμε στο Πάσχα. Ναι. Είναι να έρθει φέτος αυτή την Ανάσταση, είναι να περιμένω 30% κάτι. 30% οι συντάξεις το 19. Τσάμπα κάνουμε νηστεία. Έχει λόγο. Όχι, κάνεσαι, κάνε τα όλα αυτά. Να κάνουν νηστεία γιατί από θες να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Και του χρόνου το Πάσχα, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, θα λέει ότι. Γιατί ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση από τον Ιούλιο. Ωραία. Μετά την πληρωμή τη δόση που έχουμε τώρα εδώ τον Ιούνιο, κάτι 6-7 δι. Ελληνική γλώσσα. Ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση. Τι σου είναι. Ξέρεις σημαίνει τρίτη αξιολόγηση. Ξεπεράστηκε το μνημόνιο. Τώρα λέμε αξιολόγηση. Πια δεν λέμε μνημόνιο 4. Δεν πάει και μνημόνιο 4. Είναι λάθος αριθμός. Αξιολόγηση 1. Και, η δεύτερη, μάλλον. Και να σου πω κακώς, λέμε: έχω γενέθλια την τάδε του μήνα, συμπληρώνω 40, 30, 100 χρόνια από τη γέννησή μου. Στην τρίτη αξιολόγηση. Ήμουνα 40 ναι. χρονών, ξέρω εγώ. Όταν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, εγκαινιάσαμε τη σύραγγα, τη σύραγγα Παναγοπούλα Παπανδρέου και είπαμε για το τρένο που θα φτιάξουμε κτλ. Ναι, έτσι πρέπει να μετράμε τη ζωή μας. Με αξιολόγηση, 1, 2, 3. Και ιστορικά γεγονότα ταυτόχρονα. Αυτό είναι ιστορικό γεγονό. Αυτό, αυτά, αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν, κάθε Πάσχα βάζουμε ένα εμπόδιο, το ξεπερνάμε και μετά έρχεται ένα άλλο εμπόδιο μεγαλύτερο που ζορίζονται λίγο αυτοί οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά θα ψηφίσουν τελικά γιατί είναι για το καλό του τόπου. Αν και δεν θα παίρνανε ποτέ τέτοια μέτρα οι ίδιοι, όπως ακούγαμε και χθες στην εκπομπή τους, τα επιβάλλουν. Ναι. Τι να κάνουν άλλο. Πώς λέγεται αυτός που του επιβάλλει συνέχεια το ίδιο πράγμα, ενώ λέει δεν θα κάνω το ίδιο λάθος. Τι νοείς. Υπάλληλος, σωστός υπάλληλος. Αδίστακτος. Α. Λέγεται και έτσι. Παρ' όλα αυτά, ευσυνείδητος υπάλληλος, εγώ θα έλεγα. Ευσυνείδητος υπάλληλος, ναι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αν έχεις μια δουλειά σου να θέσουν, τι. Δεν ένα άλλο έτσι, του παρελθόντος, επειδή έρχονται μέτρα και έρχονται και δυσάρεστα μέτρα που θα στεναχωρήσουν, όπως είπε και ο Τσακαλώτος, στον ελληνικό λαό. Αυτή τη φορά δεν θα ευχαριστήσουν, η αλήθεια. Ναι, αυτή τη φορά. Τις προηγούμενες ήταν με πανηγύρια όταν ερχόντουσαν τα μέτρα. Χαρά. Με Σαμαρά, με Παπανδρέου, με Βενιζέλο. Ήρθε και η ώρα τώρα να στεναχωρηθούμε λίγο από τα μέτρα. Μια παλιά δήλωση του Αλέξη. Με ρωτάνε φίλες και φίλοι, τι θα κάνετε λοιπόν, θα ζητήσετε εκλογές? Σου απαντάμε ότι αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι η σωτηρία της κοινωνίας από τη λέλαπα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να το πιστέψουμε και να το κάνουμε πράξη. Να μην περάσουν τα νέα μέτρα που θα είναι τα φόπλακα για την κοινωνία, που θα είναι τα φόπλακα για την οικονομία. Ορίστε, τα έλεγε για αυτά τα μέτρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υποτίθεται εκλέξαμε τον Αλέξη Τσίπρα για να μην έχουμε μέτρα. Ήρθε εκείνο το μνημόνιο, τους το επιβάλλαν τι να κάνουν και θα τελειώναμε με τα μέτρα με εκείνο το μνημόνιο. Εκείνα τελικά μέτρα. Ήρθαν και άλλα μέτρα. Εκείνα τα μέτρα όμως. Έρχονται και άλλα μέτρα. Εγώ δεν μιλάω για αυτά τα σημερινά. Όχι, είχε πει ότι τελειώσαμε με τα μέτρα. Ναι, με εκείνα αφού τα μέτρα είχε σκίσει τελειώσαμε. Πριν το μνημόνιο. Και αφού είχε καταδικάσει τα μέτρα του Σαμαρά που κάθε εξάμηνο χρόνο έφερνε μέτρα και ο Βενιζέλος. Η Παναγοπούλα, ξέρετε, έχει υποστεί κατολίσθηση λίγο μετά το 1974 και είχε κλείσει παλιά τότε εθνική, θυμάται εδώ ένας ακροατής, οπότε καθόλου άστοχο το όνομα, οι κατολιστήσεις έχουν παρελθόν. και όνομα. Καλά, και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι, καλά τα λες εσύ. Και στον άλλο, πού ήταν πιο πάει, ποιο άλλο είχε, πέρα που είχε πέσει και η γέφυρα. Κάτω σε σένα. Στην Τρίπολη. Τσακώνα. Στην Τσακώνα. Στην Τσακώνα. Και όταν λέει, προτείνουν εδώ οι ακροατές ιδέες για τα τούνελ και μια που έχουμε έργα να ονομάζουμε και τούνελ. Ναι, ναι. Όταν από το τούνελ Παπανδρέου βγαίνει στο φως, τι καλύτερο να ακούσεις το φινάλε από τα Κάρμινα Μπουράνα, άσε που όλο το κομμάτι ταιριάζει ναι, ναι. από την είσοδο μέχρι την έξοδο του τούνελ. Θα μπορούσε να έχει μια ορχήστρα μέσα. Να είναι τούνελ με ΣΥΡΙΖΑ, τούνελ με ΠΑΣΟΚ. Ναι, ας πούμε. Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα τούνελ έχει, 13 τούνελ μέχρι την Πάτρα. Και φως πουθενά. Τόσα τούνελ, ένα φως τίποτα. Τι να κάνουμε, δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Μα τούνελ φτιάχνουμε, φως δεν βγάζουμε. Τι να είναι, τα τούνελ, δεν λες που έχουμε τούνελ. Μα μας λέει δύο χρόνια ότι θα δούμε το φως στο τούνελ, δεν έρχεται. Δύο αυτός. Ο δρόμος αυτός είναι δημόσιος, έχεις ακούσει κάτι. Τόπο Τσίπρας. Αυτός ανήκει στον ελληνικό λαό. Άρα δεν θα έχει ιδιώδια. Δεν θα έχει ιδιώδια. Υποθέτω. Κάτι κουβούκλια που έχουν φτιάξει και πληρώνουμε όταν περνάμε, τι, πού πηγαίνουν. Για τσίχλες. Στον ελληνικό λαό, δηλαδή γυρίζουν σε μένα. Σαν τα αντίμετρα είναι και αυτό. Δηλαδή δίνεις. Περίπτερο είναι. Θα, στο πλαίσιο των αντιμέτρων να βάλεις τα κουβούκλια εκεί, στα γκισέ, να βάλεις συνταξιούχους. Περνάω, δίνω τα 3 ευρώ, τα παίρνω συνταξιούχους, τα εισπράττω. Κατευθείαν, φεύγει. Γιατί να μεσολαβεί μια εταιρεία και να τα δώσει με χι τρόπους και με γραφειοκρατική διάθεση και διαδικασία μετά από 2-3 χρόνια. Και που δεν ξέρεις τώρα, μην του φάει και τίποτα. Ναι, στην πορεία. Τώρα δεν ξέρεις τώρα γιατί έχει διάφορα. Ναι, γίνονται διάφορα. Γιατί παραχωρησιούχος από εδώ, παραχωρησιούχος από εκεί. Τελείωσε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και κάνουν πορεία σε εξέλιξη στην σύραγγα Ανδρέας Παπανδρέου με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί διάλεξαν τη σύραγγα Ανδρέας Παπανδρέου να εγγενιάσουν δεν ξέρω, όχι την Ντεμπονέρα, ας πούμε. Και ένας αντάρτης, λίγο πιο πριν έχει πάλι ένα όνομα ενός αντιστασιακού. Καθότι οι αριστεροί βάζουν. Βάζουν και έναν αντάρτη για ξεκάρφωμα. Δηλαδή ταιριάζει. Ναι, εντάξει, αν δεν βάλουν εκεί. Οπότε έχουμε. Πώς κάνεις με τούρτα κάστανο και απ' έξω βάζεις και ένα κάστανο για να βάζεις και ένα κάστανο για να απ' έξω ντεκόρ. Ναι, να φαίνεται. Να ξέρεις ότι τι έτος έχουμε σήμερα, τώρα φέτος τι έχουμε. Πολύ καιρό το έχουμε, 17. Το έχουμε κάποιους μήνες και θα το έχουμε για άλλους τόσους. 4 χρόνια από τώρα πόσο θα έχουμε για μέτραση που σε καλώ στην αριθμητική. Σε 4 χρόνια. Λοιπόν, σε 4 χρόνια τι θα γίνει. Θα βγούμε το μνημόνιο σε 4. Έχουμε τελειώσει όλα. Τελείωσαν όλα, τελείωσαν. Πρέπει να ενωθούμε. Λίγο καυγά το θέλουμε, δεν μπορούμε αλλιώς. Πολύ κρύο δεν έχει εδώ. Έχει λίγο κρύο, ναι. Και σε λάχανε πολύ ζέστη τώρα. Θα έρθουμε όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, προχθές μας δάλα στην Ελλάδα δεν μπορούσα να αντέξω τη ζέστη. Δεν πάρα από την πόλη κρύο. Αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε να βοηθήσουμε λοιπόν, και εμείς. Στοιχεία, πάτε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για όλα. Για στείλετε ένα μήνυμα να δούμε, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που λέτε στην Ελλάδα. Σε 4 χρόνια που θα είναι τα 200 χρόνια την Επανάσταση, θα βλέπουμε εδώ την παρέλαση για τα 200 χρόνια. Η Ελλάδα θα έχει βγει από την κρίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στη Νέα Υόρκη με κάτι δημοσιογράφου συναντήθηκε και είχαν αυτό το διάλογο. Σε 4 χρόνια έχουμε βγει από την κρίση. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε υπομονή. Σα φτιάξαμε και δρόμου. Να πηγαίνετε στην Πάτρα σε μια μισή ώρα. Μην θέλετε και πολλά. Δίγλωσο το βλέπω τον Άδων. Τι πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα έχουμε βγει από την κρίση. Θα έχουμε βγει από την κρίση. Ότι θα έχει έρθει ο Κυριάκο και θα έχουμε βγει από την κρίση. Τι είναι. Α, και θα βγάλει τόσο γρήγορα ο Κυριάκο. Μα πήρε 200. Γιατί αν έρθει ο Κυριάκο. Πότε είναι η εκλογή του 19, α πούμε. Αν πάμε κανονικά. Αν πάμε κανονικά. 19 προλαβαίνει ο Κυριάκος σε 2 χρόνια να μας βγάλει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει βάλει πιο βαθιά σύμφωνα με τον Άδων. Έχει πρόγραμμα. Ο Κυριάκος. Ναι. Θα μας βγάλει σε 2 χρόνια. Δικό του είναι στα γερμανικά γραμμένα. Θα βγούμε τώρα και μην είσαι μίζερος. Είναι μέρα χαρά. Συγκινιάζουμε δρόμους σήμερα. Έχουμε... Όχι, είναι μεγάλη Τρίτη, δεν είναι μέρα χαρά. Θα πάμε όλη Πάτρα. Τι μέρα χαρά. Απλά για να δούμε το δρόμο. Αυτοί οι άθεοι, οι αριστεροί που μεγάλη Τρίτη πάνε και κάνουν εγγένεια και γιορτές. Τι να κάνουν τώρα τελείως. Παίρνουν τον κόσμο από την εκκλησία. Ναι, θα πήγαινε τέτοια ώρα εκκλησία. Να πήγαινε ό,τι ώρα θέλω στην εκκλησία. Εδώ γιατί θα μου πει ο Τσίπρας τα κάνω. Η ακροάτρια λέει να το βάλουμε, την ονομάσουμε την Παναγοπούλα Σιριζοπούλα. Σιριζοπούλα, ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι και μια. Το, και όπως γράφει και εδώ και μια ακροάτρια στο Twitter, δώστε έμφαση στο Πούλα. Σιριζοπούλα. Πούλα, πούλα. Πούλα. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Γι' αυτό τον ακούτε γάργαρο. Ναι, τον ήχο. Και τα γνωστή τρόπη επικοινωνίας, SMS που σας βλέπουμε εδώ δηλαδή, real, κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr και στο Twitter σας βλέπουμε και στο Facebook. Ολίγες διαφημίσεις να βάλουμε και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια των εγγενείων, κόβουμε κορδέλες, ιστορικές στιγμές. Πάντως εντάξει, αυτό το έργο έπρεπε να γίνει. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60. Όλοι λένε ότι θα φτιάξουν την εθνική κανονικά. Την είχε κουτσοφτιάξει και ο Καραμαλής, αλλά πέρασαν τα χρόνια. Δεν πήγε καλά. Ενώ φτιάχτηκε το πάνω κομμάτι. Οι περισσότερες βρυσιές της Ελλάδας έχουν ακουστεί σε αυτό το δρόμο. Νεκροί. Νεκροί πάρα πολύ. Και είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή φτιαχνόταν συνέχεια, ήταν αυτή μια λωρίδα εκνευριστική τελείως. Ναι, δεν γινόταν. Ναι. Σκέφτεσαι από το λιμάνι τη Πάτρα, δεν παίζει. Καλό είναι ότι φτιάχτηκε το 2017 και μα πήρε 50-60 χρόνια, έχει ξεκινήσει από του προηγούμενου. Ευκαιρία να έρθει ο κ. Βασίλη στην Αθήνα, να πούμε γι' αυτό. Τώρα που έχει και τώρα δρόμο. Που δρόμο. Μπορεί να είναι στα εγγένεια, δεν ξέρει. Τη Σύραγγα Παπανδρέου και να κλαίει. Δεν το ξέρει αυτά. Αυτά δεν τα ξέρει γιατί υπάρχουν και στιγμέ. Ο κ. Σπίρτζη συγκινήθηκε και έβαλε δίπλα-δίπλα στο κάδρο μα, ενέπνευσε ο Ανδρέα, μα εμπνέει και ο Τσίπρα. Τι ο Σπίτης μπορεί να έχει και η ταυτότητά του να έχει την υπογραφή του μεγάλου, ας πούμε, η ταυτότητα του Πασόκ. Σε τι μας εμπνέει ο Αλέξης, ο Ανδρέας, άντε να καταλάβω, μας ενέπνεε, ήτανε κάτι στην εποχή εκείνη, ήτανε κάτι. Είδες, Νίκο μου, ο παλιός Πασόκος δεν κρύβεται. Όχι, για τα δεδομένα της εποχής και για εκείνο το λαό, ότι μετά τον εμφύλιο 40-30 χρόνια ήρθε ένας μη δεξιός στην ταμπέλα, στην ταμπέλα και έδωσε στον κόσμο ψωμί. Ναι. Αυτό. Να είναι καλά. Εδώ τι έμπνεε. Λέει Σύραγγα Μπαλούρδος να θα πούμε, την, θα την προχωρήσουμε. Θα την προχωρήσουμε. Λοιπόν, δεν θα ψηφιστεί κανένα από αυτά τα μέτρα. Ό,τι συμφωνήσαμε προχτές και είπε ο Τσακαλώτος θα στεναχωρήσουν τον κόσμο. Δεν θα γίνει, να ξέρετε, δεν θα ψηφιστούν όλα αυτά. Δεν θα περάσουν. Αντιδρούν οι βουλευτές. Έχουμε μεγάλη αντίδραση από βουλευτές. Πώς. Ξέρεις όταν αντιδρούν οι βουλευτές τι σημαίνει. Ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα κανονικά. Ας ακούσουμε το ΒΕΤΑ πρώτα. Να δείτε τι έχει βάλει τραπέζι ο Σόιμπλε. Θέλει αυτόματη μείωση συντάξεων που λέει όχι η Αθήνα. Που λέει όχι η Αθήνα. Έτσι. Θέλει μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων που λέει όχι η Αθήνα. Θέλει μείωση αφορολογήτου. Που λέει όχι η Αθήνα. Που λέει όχι. Αύξηση φόρου. Που λέει όχι η Αθήνα. Σε όλα λέει κατάργηση όχι. Κατάργηση όχι η Αθήνα. Άρα που πάμε. Και λοιπόν. Πια όχι η Αθήνα. Άρα που πάμε. Όχι λοιπόν. Όχι. Λοιπόν πάμε. Πρώτη είδηση. Αυτό. Είναι ο θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι. Δεν λέει ο όχι, το λένε όλοι το όχι. Όχι. Άρα πού πάμε, θα πούμε δηλαδή. Το βασικό είναι τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά και τι θα γίνει με το αφορολόγητο. Χωρίς μέτρα. Χωρίς μέτρα. Δεν θα έρθουν μέτρα. Γιατί ο Τσακαλώτος λέει θα μας στεναχωρήσει. Επειδή προφανώς δεν έρχονται μέτρα. Δεν έρχονται μέτρα. Έχουμε συνηθίσει ότι θα έρθουν μέτρα. Δεν θα ψηφίσει τίποτα ο ΒΕΤΑ. Και δεν έχουμε να περιμένουμε και κάτι άμα δεν έρθουν μέτρα. Ναι. Τι είναι περίπου. Αλλιώς τι νόημα έχει η ζωή. Έτσι ευχάριστα στον παράδεισο που ζούμε την Ελλάδα θα πάμε χωρίς ένα μέτρο, μια ποικιλία κάτι. Να έχεις να περιμένεις. Αν δεν έχεις την αγωνία, πώς θα σου κόψουνε. Περιμένεις μια αγάπη, έναν έρωτο να μην περιμένεις και ένα μέτρο. Μα δεν έχει νόημα η ζωή. Είναι τόσο ωραία όλα και προβλέψιμα. Τα μέτρα περιμένουμε για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αντικατάσταση του ΒΕΤΑ. Να φύγει ο ΒΕΤΑ. Όχι, γιατί είναι και ο Μανιός, δεν είναι μόνο ο ΒΕΤΑς. Είναι και ο Μανιός. Έχουμε θέματα. Μάνιωσε τελείως. Τώρα θα σας φέρει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας μείωση του αφορολόγητου στους 5.000. Δεν θα το ψηφίσετε. Όχι. Τι όχι. Δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα το λέω. Εγώ. Ούτε τις συντάξεις. Όχι. Είναι συμφωνημένα και δεν θα το φέρει. Συμφωνημένα δεν είναι. Εσείς το λέτε αυτό. Όχι. Είναι συμφωνημένα από την προηγούμενη συμφωνία. Το δεν έχει δηλαδή μέτρα τώρα. Δεν έχει μέτρα. Για αυτή η αξιολόγηση τίποτα. Η αξιολόγηση έχει, ζορίζεται για λόγους πολιτικούς. Δεν θα ψηφιστεί τίποτα. Τίποτα. Τα λέγανε. Καλά το ρώτησε. Ποιος το λέει. Εγώ. Εσύ το λες, αλλά έχεις ρωτήσει. Τι πρέπει να πεις. Δηλαδή, εσύ το λες. Εσύ λες. Τι θα κάνεις. Δεν θα ρωτήσεις κανέναν. Είναι, δεν αλλάζουν σύμφωνα με αυτό που θα τους πει κάποιος. Υπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο από τώρα και τα δύο. Θα ψηφίσω ναι, λέω όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αλλάξει και την άποψή του άνθρωπος. Όχι, δεν την αλλάξει. Δεν αλλάξει. Μα άποψη, και όταν ψηφίζουν. Μα δεν είναι η Θεανόφωτη, οι αλληλεχτές μας τα επιβάλλανε. Δεν θέλουμε εμείς τέτοια μέτρα. Και ο ίδιος ο Τσίπρας λέει: εμείς τέτοια μέτρα δεν θα τα φέρναμε. Ναι. Τα φέρε όμως. Φέρναμε. Ναι, δεν θα τα φέρναμε. Σωστό είναι, δεν θα, αλλά τα φέρνουμε. Τα φέρνουμε. Τα φέρνουμε, είδες. Ναι. Δεν είπε δεν τα φέρνουμε. Αχ, δεν θα τα φέρναμε. Η γλώσσα τη σούνε. Έχω εδώ μήνυμα από τον Πάλι, Μπάμπη, το ξέρεις και εσύ, ο δεν είναι Σιριζός, είναι ο Μπάμπης που γνωρίζουμε. Στο φως στα τούνελ ειδική είναι η Νικολούλη και εμείς ανοίγουμε στο S με Αλέξη και με Κούλη. Παθιστόχαστο είναι. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, πάει στις και θεώρησες ότι πρέπει να ακούστηκε αυτό. Έμα μου γκρινιάζει. Μάλιστα. Μου γκρινιάζει, αν δεν το από και αυτά. Πολύ και μπορεί να με ζαλίζει, ναι. Οπότε δεν αντέχω και πολύ. Όχι, ήταν ωραίο γιατί με Κούλη και με Αλέξη πάμε στις στοές. Ναι, ναι. Ενώ με όλα τα υπόλοιπα πάμε ψηλά. Και έκανε ομοιοκαταληξία Νικολούλη Κούλη. Στις ροές, στοές μπορείς να πεις. Στη δεύτερη στροφή. Ναι. Στη δεύτερη στροφή θα του προτείνουμε. Μπράβο. Μπράβο. Η ποιήση ανθεί. Ανθεί η ποιήση. Ας τον κόσμο να εκφράζεται. Ένα από τα βασικά θέματά μας και με στην κρίση είναι η έκφραση. Ας τον κόσμο να εκφράζεται. Τώρα που είναι και μεγάλη εβδομάδα, είμαστε λίγο πιο μαλακοί όλοι μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, προχτές δεν πρόλαβα, ναι, δεν πρόλαβα λόγω χρόνου, επειδή το σαν σήμερα έχει έτσι μια αξία μερικές φορές. 7 Απριλίου του 2005 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ναι. Ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, όταν είχαμε 7 την προηγούμενη Παρασκευή, πότε ήταν, αλλά λόγω που δεν κάναμε εκπομπή λόγω Ντάισεμπλουμ, συνεντεύξεων, επιτυχίας, στεναχώριες που έλεγε Τσακαλώτος, δεν σταθήκαμε σε αυτό. Και υπάρχει μια ωραία στιγμή από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, που θα την ακούσουμε είναι από μια συναυλία που έγινε στην μετεμφυλιακή Αθήνα, μεταπολεμική Αθήνα, το 1961, στο θέατρο Κεντρικών. Τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, Survivor, μόνο ραδιόφωνο. Όταν έβγαζε κάποιο δίσκο ή ένα έργο, το παρουσίαζε στο. Καλά, Survivor ήταν όποιο είχε καταφέρει να περάσει. Survivor ήταν όλο αυτό. Ναι. Και γίνανε δύο συναυλίες στο θέατρο Κεντρικών, 20 και 22 Μαρτίου του 1961. Διευθυντής ορχήστρας ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης και συμμετείχε φιλικά σε δύο κομμάτια ο Μάνος Χατζηδάκης, παίζοντας το πιάνο. Ωραία. Μια ωραία, ωραία στιγμή. Ωραία, δηλαδή, όποιο το έζησε αυτό ήταν. Πού ήταν ρουτίνα. Το κεντρικό που ήταν. Δεν ξέρω να σου πω. Στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Στην πλατεία προφανώς δεν υπάρχει. Μάλλον. Μουσική έδειχνε ο Κολοκοτρώνης. Όχι, δεν έδειχνε εκεί. Σολίστ στο Μπουζούκι ήταν ο Μανώλης Χιώτης και τραγουδιστές ο Γρηγόρης Μπιστικότης, Στέλιος Κατζατζίτης Μαρινέλα, Μέρι Λίντα. Επίσης για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Τέρης Χρυσός. Να τα. Στη συγκεκριμένη συναυλία. Ήταν πρώτη φορά που οι Αθηναίοι, διαβάζω από το βιβλιαράκι που συνοδεύει το CD, θα έβλεπαν το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι μαζί στη σκηνή και η πρώτη φορά που αυτοί οι λαϊκοί τραγουδιστές θα αντιμετώπιζαν ένα διαφορετικό κοινό σε ένα τέτοιο χώρο. Ήταν όλα διαφορετικά, νεοτερισμός για την. Να το πούμε, ήταν ένα MAD Awards της εποχής. Βραβεία MAD της εποχής. Αυτή η ωραία στιγμή λοιπόν περιγράφουμε πώς γίνεται χάλια για να καταλάβεις όταν την εποχή. Τη φέρουμε στην εποχή. Για να καταλάβεις, ναι. Όχι, πώς ήταν η εποχή και τι ανέχεται τώρα, τι ανέχονταν τότε. Ο Μπιθικότης είχε μεγάλο τρακ. Ήταν λέει τόσο μεγάλο το τρακ του Μπιθικότης εκείνο το βράδυ που αναγκάστηκε διακόπτοντας τραγούδι να εγκαταλείψει τη σκηνή για να συνεχίσει την αυλή ο Μίκης Θεοδωράκης. Και ανέβηκε πάνω ο Μίκης, πήρε το μικρόφωνο. Και είπε το τραγούδι του που θα έλεγε ο Γρηγόρης Μπιθικότης. Αυτή τη στιγμή του τρακ του Γρηγόρη Μπιθικότης, να την ακούσουμε. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, το ακούτε αμέσως από τον Γρηγόρη Μπιθικότης. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει συνεπό. Κοίτα μη γίνει συνεπό. Κι άστρο πικρό της χαραυγής. Και σε γνωρίσει η μάνα σου που καρτερίστη πότα. Συμπρέτε πάρα πολύ την άλλη. Και γράφουν εδώ, κατέβηκε κάτω. Ναι, εντάξει, είχε τρακ και τα λοιπά. Διαβάζω και από τις εφημερίδες. Κατά τη συναυλία του ΕΙΡ, ο Μίκης Θεοδωράκης ετραγούδησε χθες αντί του Μπιθικότση. Εκπλήξεις, ανομαλίες και αποθέωσης. Σπαρταριστό ρεπορτάζ του συνεργάτη μας Ιωάννου Φερμανόγλου. Ο Θεοδωράκης, άλλη εφημερίδα, ο Θεοδωράκης υποχρεώθηκε χθες να αναπληρώσει τον Μπιθικότση. Και τα λοιπά. Και υπήρχε και ένα θέμα τότε με την ορχήστρα του ΕΙΡ, επειδή ήταν και μπουζούκι. Το βλέπω εδώ και στους τίτλους. Η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ κατά των ερμηνευτών λαϊκών τραγουδιών. Θεωρούσαν τον μπουζούκι δεύτερο. Βέβαια. Και ήταν ο Χιώτης, που ο Χιώτης δεν ήταν ρεμπέτς. Είχε σηκωθεί όρθιος. Ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε όρθιος από τους μπουζουξίδες της εποχής. Ωραίες στιγμές, παλιά Αθήνα. Όχι και τόσο παλιά. Όχι και τόσο παλιά. Τόσο που... ώστε να υπάρχει ένα μεγάλο φράγμα και τείχος από όλο δύσκολη αυτό. Δύσκολη ζωή. Και μια αισθητική και ποιότητα μακριά από όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Ενώ ήταν πολύ δύσκολη ζωή, αστιφιλία, μετανάστευση, φτώχεια, διώξεις. Μισή Ελλάδα, λιγότερο από τη μισή, είχε το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ψευδέστηση ότι υπάρχει δημοκρατία, παρακράτος, αμερικανοκρατία και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, πολιτισμός ψηλά. Αυτοκράτηση νομίζω. Δεν φοβόντουσαν τους, δεν ήταν ρατσιστές, δεν φοβόντουσαν τους ξένους, δεν είχαν πιο ανοιχτό πνεύμα. Εμείς είμαστε ξένοι. Είμασταν εμείς ξένοι, οπότε δεν ήταν να φοβηθεί. Τι να φοβηθούν, άστο. Ήταν ανοιχτό το πνεύμα. Θα πάμε σε ολίγες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Είναι μέρα, μεσημέρι, να χαλαρώσουμε λιγουλάκι. Τι να χαλαρώσουμε, εδώ παραχαλαρώσαμε. Να παραχαλαρώσουμε λιγουλάκι, να κατάλαβα. Τσίτα, τσίτα. Και γιατί τσίτα. Να, ποιος είναι τσίτα. Όλοι. Γιατί να χαλαρώσουμε. Οι ρυθμοί. Χαλαρώσατε. Θέλαμε κάτι λίγο να καθαρίσει το αυτή μας από αυτά που εκεί ονομάζεται. Α χαλαρώσουμε λίγο, χαλαρώνουμε. Εύκα πλήρωσε. Τάκ, στο κόκκινο όλα. Τάκ, ναι, εσύ. Εύκα. Θα δω τι θα κάνουμε με τον Εύκα. Να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσουμε. Αφορολόγητο. 5900, 5600 ανάλογα. Και όλα αυτά που γίνονται για να αντιχαλαρώσουμε όταν κάποιος χαλαρώνει. Αν δεν σας δεν προλάβουμε και την Billie Holiday για προχθές να κάνουμε που είχε και στα γενέθλια, οπότε... Τι κάνουμε σήμερα, μαζεύουμε ότι δεν προλάβαμε. Ό,τι δεν προλάβαμε, μας επέταξε ο Τσίπρας έξω με τα τέτοια του, με τις με τα γεγονότα. Όλα επιτυχίες, επιτυχίες, δεν κάνουμε κουμπί με τόση επιτυχία. Ναι, κάνει ο Τσίπρας όμως. Κάνει ο Τσίπρας. Κάνει καριέρα έξω. Ας κάνει επιτυχίες ο Τσίπρας. Είδα ότι πήγε στην Ισπανία εκεί να συναντηθούν οι χώρες του Νότου και πήρε το μάτι μου και το αυτί μου ότι δεν καταδίκασε ως αριστερός μαζί με τις άλλες χώρες που δεν είναι τόσο αριστερές όσο εμείς. Δεν καταδίκασαν την υπεριαλιστική επέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, το βομβαρδισμό με 59 Tomahawk στη Συρία, αλλά είπαν στο κοινό πόρισμα και συμπέρασμα ότι ήταν δικαιολογημένη η επίθεση του Τραμπ, γιατί είναι ο κακός ο Ασάντ που χρησιμοποίησε τα όπλα και όλα αυτά. Δεν θα το. Κοίτα, ενδεχομένως θα ήταν επιχείρηση ειρηνική. Όπως ξέρουμε. Ναι, ήταν ειρηνικός βομβαρδισμός για να επέλθει γρηγορότερα η ειρήνη. Ας πούμε, είναι όλα δεδομένα ποιος το έχει κάνει με τα χημικά. Ξέρουμε ότι είναι ο Ασάντ, ότι τα όπλα τα έφτιαξε μόνος του σε ένα εργαστήρι. Περνάει το μυαλό σου ότι μπορεί να έκανε λάθος ο Τραμπ. Ότι δεν ήξεραν οι άλλοι τίποτα, ότι δεν είναι Ρώσοι. Ότι έγιναν οι 59 τόμαχο και είναι η Αμερική μια τέτοια χώρα που τιμωρεί όποιον κάνει το κακό. Αυτό είναι η Αμερική. Μια δίκη πολιτεία. Όλα αυτά είναι δικαιολογημένα σύμφωνα με τον αριστερό ηγέτη. Η Κεντρική Επιτροπή δεν είπε τίποτα, αλλά την άλλαγε έτσι κι αλλιώς. Του ΣΥΡΙΖΑ. Πει δεν πει. Ναι, πει δεν πει. Τι να κάνει τώρα. Παλιά θα τα λέγανε όλα αυτά οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις και αιτία του πολέμου. Όταν για να ενημερωθήσαμε τα καλό ή κακό, ρωτά στον πάνω τον καμένο που υποστηρίζει τον Τραμπ. Λίγο. Ναι. Σεζόν αυτό... τα φίδια. Λέει εδώ ένα μήνυμα έχουμε εδώ από ένα φίλο. Περίμενε, πριν πας σε αυτό που λέμε τώρα, γιατί το στέλνει εδώ και ακροατής, λέει το κείμενο είναι. Το συνυπέγραψε και ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει το κείμενο που υπογράψαν. Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στη στρατιωτική αεροπορική βάση Al Sayrat στη Συρία είχε την κατανοητή πρόθεση να προλάβει και να αποτρέψει την εξάπλωση και χρήση χημικών όπλων και ήταν περιορισμένη και επικεντρωμένη σε αυτό το στόχο. Mm-hmm. Κάτω, ο Αλέξης τώρα σου λέει: άμα φύγει τόμαχο και πάει σε παιδάκια, θα το καταγγείλω. Αλλά τώρα δεν έφυγε. Δεν πήγε, πήγε ακριβώς στο στόχο. Δεν είχε παιδάκια. Τίποτα δεν είχε, κανένα νεκρό τίποτα. Ήταν μόνο στόχος του κακού Ασάντ. Και ο καλός Τραμπ. Όταν με το καλό σπείρει νεκρούς ο Τραμπ. Γεια σου, ρε αριστερά που δικαιολογείς και τους βομβαρδισμούς των υπεριαλιστών. Τι άλλο, κάθε μέρα και μια έκπληξη. Καλά, φάγαμε και τα παπούτσια μας τόσα χρόνια στα αντιαμερικανικά συλλαλητήρια. Τσάμπα τα παπούτσια. Δεν παίρνατε από τότε τις γόβες να τις φοράτε. Τι θέλατε και πηγαίνατε με αθλητικά και πορείες πάνω κάτω. Τόσο ξεκάρφωμα, τέτοιες ενοχές. Δεν ξεπλένονται με τίποτα. Έπρεπε να δικαιολογήσουμε φθορά του δρόμου για να έχουμε κάποια τσάμπα. Στιγμή να το δώσουμε στον Πόμπολα να τους φτιάξει. Όλα τσάμπα. Τέλος πάντων, περιορέξεως. Ναι, εντάξει. Τσιπρόπιτα. Τι θα έλεγε ο Κροατής. Ένας φίλος εδώ. Έτσι. Άκρος ρατσιστικό. Ωραία η παλιά Αθήνα, αλλά μετά γεννηθήκατε εσείς και την κάνετε σαν τα μούτα σας. Φέρτε ξένους. Όταν μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά. Νίκος από το Παρίσι. Ναι. Γάλλος. Ο μετανάστης. Γάλλος. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά αυτός είναι στο Παρίσι και είναι καθαρός. Δεν είναι βρώμικος. Είναι καθαρός. Είναι καθαρός. Εύχομαι ίδια τύχη να έχει, βέβαια. Βρέρμε, ίδια τύχη με αυτούς που... θα σε κυνηγάνε και σένα. Ίδια τύχη με αυτούς που έχουν μετανάστες στην Ελλάδα. Δεν έχει διέξοδο όλο αυτό. Δεν έχει τέλος. Θα διώξουμε εμείς τους άλλους ότι θα μείνεις εσύ εκεί που είσαι. Ή πόσοι Έλληνες φεύγουν τα τελευταία χρόνια. Καημένε. Τέλος πάντων, και αυτός ωραίος. Ο Αλέξης δεν δικαιολόγησε μόνο την υπεριαλιστική επέμβαση. Τι δικαιολόγησε, και τα μνημόνια και τα σκληρά μέτρα. Όχι, δεν είναι τέτοιος. Αριστερός είναι, μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Μίλησε και για άλλα θέματα στην Ισπανία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν σπουδαίο ποιητή, τον Θερβάντες, ο οποίος πολέμησε και στη χώρα μου, στην ομαχία της Ναυπάκτου, ο οποίος έλεγε το εξής, είχε πει μεταξύ άλλων το εξής, ότι αυτό που είναι παράλογο είναι να βλέπεις τον κόσμο μόνο έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Well, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Ο Αλέξης το είπε, ότι να βλέπουμε τον κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό πάει να κάνει τώρα. Σου λέει υπάρχουν ακόμη κάποιοι που φυτοζούν σε αυτόν τον τόπο. Όχι, όλοι κάτω. Πάρτε μέτρα, πάρε φόρους, μείωσε τα φορολόγητα. Και γιατί όχι. Τον βλέπει έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Λογικό είναι αυτό που είπε, είναι αληθινό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι θέλουν να είναι, γιατί οραματίζονται να είναι. Οπότε, ναι, οπότε μια χαρά το είναι συνεπές, μια χαρά εσύ είναι πέστατο. Και σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Τι έγινε? Όχι επειδή δίνουμε την εθνική πατρόν, επειδή θα φύγει ο Χανταμπάκης από το Survivor. Σήμερα έχουμε αποχώρηση. Βέβαια έχουμε αποχώρηση. Τρίτη. Τρίτη. Τι να κάνουμε. Καλά, λέει, καλά είναι. Σαν Πέμπτη σήμερα. Γιατί εμείς κάνουμε μαζί. Πέμπτη έχει αποχώρηση. Δεν έχω πληροφόρηση, αλλά νιώθω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όλοι αυτό συζητάνε σήμερα. Είναι το θέμα της συζήτησης. Ότι θα φύγει ο Χανταμπάκης. Ποιο θα φύγει? Ο Χρανιώτης που είναι. Γιατί να φύγει ο Χρανιώτης? Δεν βοηθάει την ομάδα. Δεν ξέρω, είχε πρωτοσέλιδο η Εσπρέσο ότι κάτι έπαθοντάνο χτύπησε. Δεν ξέρω. Και εμείς ως δημοσιογράφοι δεν κάνουμε καλή δουλειά. Ακούσε εδώ το δελτίο ειδήσεων του Real. Έχει το δελτίο ειδήσεων όλων των σταθμών και του Real ένα σωρό άχρηστες ειδήσεις. Τι έγινε ο Τσίπρας. Καλά, ναι, για τον Τάνο τίποτα. Για τον Τάνο το πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο που είναι σοβαρό θα μπορούσε να λανσάρουν και ένα μονόλεπτο. Μη σου πω πρώτη είδηση. Να. Το Ελληνόπουλό μας Τάνος έχει πρόβλημα. Κάτι δεν είναι. Κάτι οτιδήποτε. Και τώρα που έρχεται και το Πάσχα, έχει έρθει δηλαδή, τι θα φάμε? Μπιφτέκια. Όχι, ναι, εντάξει, κάποιοι μερακλήρες. Όχι, όχι, όχι. Τι? Τσουρέκ. Τσουρέκ. Άκουγες χθες τον Τούρκο. Τσουρέκ, δεν είναι τσουρέκι. Είμαστε και κάποιοι που βγαίνουμε γενικώς από το σπίτι. Ναι, ναι. Και δεν βλέπουμε τηλεόραση μόνο. Χωρίς να θέλω. Δεν άκουγα τον Τούρκο, όχι. Ωραία. Έχει γίνει θέμα. Ναι. Θα σου το βάλω εγώ αλλιώς. Είναι εθνικό θέμα. Εθνικό θέμα τι, γιατί δικό μας είναι το τσουρέκι. Ότι βγήκε ο Τούρκος, ναι, και έκανε την παρουσίαση καταρχήν της χθεσινής εκπομπής Survivor. Κατάλαβα ότι είναι άξιος όταν είμαι ανοίξης. Όχι, ήρθε να κάνει μια αρπαχτή. Το θέμα είναι ότι έλεγε. Ο ίδιος ο παραγωγός, ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι. Και έλεγε το τσουρέκι τσουρέκ. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό όμως. Οι Έλληνες που, αν βγει, ας πούμε, έχουν θέματα με την Τουρκία, ξέρεις. Ναι, ναι. Αλλά βλέπουν όλοι όμως τον Τούρκο, την τουρκική παραγωγή, την να λέει το τσουρέκι τσουρέκι. Δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα. Συγγνώμη, μια χαρά σε αυτά. Μισό λεπτό. Καταρχήν. Ναι. Το τσουρέκι είναι ελληνικό. Τσουρέκι το λέμε στην Ελλάδα. Τσουρέκι το λέμε στην Ελλάδα. Ωραία. Γιατί να το λέμε τσουρέκι τότε? Από εκεί το πήραμε. Δεν ξέρω πού το πήραμε. Δεν είναι. Αυτά μπλέκονται λίγο με τους πολιτισμούς. Και εδώ είναι σταυροδρόμοι. Μπορεί κάποιος από εδώ να το πήρα. 400 χρόνια, αγάπη μου. Από πού το πήραμε? Συν ένα με το Survivor. 401 χρόνια. Από πού το πήραμε? Όχι, ποιος το ενεπνεύστη. Εγώ ένιωσα προσβεβλημένος που το τσουρέκι το λέγανε τσουρέκ. Ένιωσε. Εκφράζω τώρα να κρώω. Όχι καθόλου, τι με νοιάζει. Ωραίο να είναι στην γεύση και στο κουνό. Εννοούσε, ρε παιδί μου, όχι το δικό μας με το αυγό. Εννοούσε αυτό που είναι το χωρίς το αυγό, το πασχαλιάτικο πάνω. Α, έτσι λέγεται. Ναι, τσουρέκ. Που είναι μεσή γράφεται αυτό και από κάτω έχει το αποστρόφ το τέτοιο. Ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Πάντως ανοίγει το δρόμο όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί χθες αγωνιζόντουσαν για ένα τσουρέκ, προχθές για μια μακαρονάδα, αντιπροχθές για μια μερέντα, παραπροχθές για ένα πιάτο πατάτες. Και στην καθημερινότητα μισό πιατάκι ρίζει ο καθένας. Ναι, απλά δεν υπάρχει κάποιος να σου πει, θα, να αποκαλύπτει. Θα ήταν ωραίο στις πλατείες των Δήμων. Σήμερα θα φάτε χορηγός. Θα φάτε αυτό. Να ανοίγει φασολάκια. Α, ναι, να το έχω. Έχει μια. Μπορεί να γίνει και στις επιχειρήσεις. Στα συσίτια. Λοιπόν. Να γίνει λίγο καλύτερα. Μπορεί να γίνει και στις επιχειρήσεις αυτό. Ναι. Θα πληρωθείτε αντί για δώρο του Πάσχα, τελετή, ξεσκεπάζει. Μα και στο Survivor θα μπορούσε να είναι. Μια σύνταξη. Δώρο, ξέρω εγώ. Ένας μισθός. Για το μισθό χαμό θα κάνω. Καλά, χαμό. Όντω. Αυτά είναι, το κάνω για το τσουρέκι χαμό. Ναι. Θα δεις εκεί. Τα άλματα και τις λίμνες. Τώρα στον Αγίο Δομινίκο εκεί πέρα να σου δώσει μια σύνταξη να την κάνεις τι ένα μισθό. Να λιγδώσει τι πρωτοάντερο θες. Με την ελληνική σύνταξη στον Άγιο Δομινίκο μπορεί να είσαι και επιχειρηματίας. Ναι. Επενδυτής. Σωστό, σωστό. Κάπως έτσι πρέπει να λανσάρεται όλο αυτό. Θέλω να πω, έχουμε θέματα ως έθνος και εθνικά φαίνονται. Ευτυχώς όμως είναι ο Καμένος στα πράγματα και του έχω εμπιστοσύνη. Του Καμένου. Θα δοθεί απάντηση και για το Survivor και για όλα αυτά. Δεν ξέρω. Ένα αέρι παραβιάσει τον Άγιο Δομήνικο. Μπορεί. Να τρίξει τα δόντια στον Τούρκο. Μπορεί. Στον πολιτό του Ερντογάν. Μπορεί να γίνει ο οποίος είχε έρθει και στον Τσίπρα, νομίζω. Είχε κάνει μια συνάντηση αυτός ο παραγωγός. Ήθελε να πάρει και ένα κανάλι. Αν όλο τον Τσίπρα ήθελε να πάρει. Και βλέπω τα social media. Και λέω ο Τσίπρας όποτε δεν δίνουμε είναι τη Γερμανία. Συγγνώμη. Έθεσε θέμα η Μέρκελ. Ναι. Είναι τη Γερμανία γιο. Ναι, κατά το παλιό τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Και αυτό. Αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι λίγα αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Που λέει και ο Σιμίτης, δεν είναι λίγα, χρήσιμα είναι. Εντάξει, τον, είναι τον Έλληνα λαό που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον Έλληνα τον λαό. Τον Έλληνα λαό ή τον ελληνικό λαό που λέει. Ή τον ελληνικό Σιμίτης. Δημοσιογράφο που έλεγε ο Τσακαλώτος. Το ακούσαμε χθες. Α, είπε τον ελληνικό δημοσιογράφο. Ναι, ναι. Γενικό, έτσι, είναι ο ελληνικό δημοσιογράφο. Ναι, προστασία προέλευση. Ναι, προφανώς. Εντάξει. Σαρδάμ, θες να το πεις όπως αλλιώς. Mm. Γενικώς έχουμε τέτοιους σε κάθε κυβέρνηση που δεν χρειάζεται να μιλάνε τέλεια ελληνικά. Εδώ δεν εφαρμόζουν και τέλεια ελληνικά. Γιατί να μιλάνε τα τέλεια ελληνικά. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε τους μας αρέσουν όμως. Σε αυτή την κυβέρνηση έχει λίγο παραπάνω από τον Γιωργάκη, νομίζω, οριακά. Γιατί είναι και ο Παπαδημητρίου. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που. Ελληνικά, ελληνικά. Με ρο εκεί τον είχε πιάσει τη μάσα 10 μέρες που μιλούσε το ρο. Στα ελληνικά όμως. Πολύ πράγματι. Του φύγει αυτό. Ναι. Αλλά έχει μείνει το όλο το υπόλοιπο. Τώρα στην Ισπανία δεν γύρισε με καμιά προφορά τύπου. Αλλά... Δεν τον άκουσα τώρα, επειδή κάναμε την εκπομπή στα Αγένεια την Παναγοπούλα, πώς την είπε, δεν ξέρω. Τον Σπίρδη. Φούμε παραλωμένο. Βάλει ένα τραγούδι σιγά σιγά για να πηγαίνουμε προς το τελείωμα. Passing by, don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace they had been? Behind the door where my friend is queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. Ένα ωραίο έτσι, τραγουδάκι, πολύ ταιριαστό για το μεσημέρι και για τη μεγάλη εβδομάδα. Τον Raining Pleasure, το No Milk Today, που ταιριάζει με αυτά που λέγαμε, δεν έχει γάλα σήμερα. Ή θα κερδίσει το γάλα άμα αγωνιστείς. Όποιος κερδίσει το αγώνισμα. Μια κολοτούμπα, κάτι ρε. Έχεις την ασυλία του γάλατος, που λέμε. Ασυλία γάλακτος. Ασυλία γάλακτος. Όχι μόνο όλα τα είπε σοκολάτα γάλακτος, είναι και ασυλία γάλακτος. Κυκλοφόρησε η νέα ασυλία γάλακτος. Μπορεί να είναι και διαφήμιση. Αμυγδάλου, Μπίτερ. Την τάδε εφημερίδα. Επίσης, ασυλία. Κερδίσατε μια ασυλία για ένα μήνα από τη δουλειά. Δεν απολύεστε. Δύο κουπόνια ασυλία. Θέλει να φύγουμε ο Νίκος. Να φύγουμε, Νίκο μου. Λοιπόν, φεύγουμε, Νίκο μου, πάμε στο ναύπλιο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σας. Ακολουθεί η μαγαζίνο. Γεια σας. Καλά να περνάμε. Up to down. No. A terrorist house in a mean street back in town. All that's left